Oi, eu gaiaoi, oi, eu gaiaoi, oi, eu gaiaoi. Que bom mangi lua mai ka o wange ya ku o maro ye e o hae e ki ho ye ke pui ko nga ma ka hau hae ki ho a ye ke pui ko nga ma ka hau o hae e ki ho a ye ke pui ko nga ma ka hau o a ke momo ka ai nge ya ya ku u Ai aku aku, o ai aku aku, au ke lau ke ap, ngonge ya lau sosom, ke lau ke karo nge ya lau papak, ke lau ke apu ga nge ya lau sosom, o ho mai lai ke pui ka koko am kegi, au kangi kau wak, o ho mai lai ke pui ka koko am ngangiu, au kangi kau kak, iye iye, ahau.